بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما، لأن معناه زيد استقر في الدار قائما. وقد المفعول به نحو هذا زيد قائما، فإن معناه أشير وأنبه زيدا قائما. المشار إليه قائما هو زيد، والعامل في الحال فعل أو معنى فعل، والحال نكرة أبدا، وذو الحال معرفة غالبا كما رأيت في الأمثلة المذكورة. فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه، نحو جاءني راكبا رجل، لئلا تلتبس بالصفة في حالة النصب، في مثل قولك رأيت رجلا راكبا. دهنا سبق دايت. وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما، لأن معناه زيد استقر في الدار قائما. وقد المفعول به نحو هذا زيد قائما، فإن معناه أشير وأنبه زيدا قائما. المشار إليه قائما هو زيد. بس دا عبارت دې نه وکد کوم فعل ترې دې پر چې دمو ولو اے دې غنا دا عبارت چې دې مصنف هم سره تنا اها تامین سره تنا دې غخال لا سره تنا تامین چې کلا کلا قال دې غفایل او دې مفعول لفظی نه لري سره تنا او کلا کلا قال دې فایل او دې مفعول معنوی نه لري سمجھ خال کا دعا قسم تھا ہم جو آ خال دا شادی شان ہے یہ فائل وہ مفعول ہے لفظی نہ بل آ خال دا شادی شان ہے یہ فائل وہ مفعول ہے معنوی نہ نے دیکھ نہ دم مقصود آ تعمیم دے شاد ہاں بے خال دا تشوا ہن پو کے یا دا سی یا چدای بچ گئی دا ادھر دینہ دار جواب دے سوال مقدر نہ سر کے دا ادھر جواب دا سوال ہے چې سوال دا پر دې شي نه چې فوس کو د تعریف شه دا وي نه چې خال هغه لفظ چې دلالت کو په بیان د هيئت څه فاعل مون دیا دے ها په خپل دې مون دیا دے نه ته هيئت څه فاعل مون دلالت کو یا څه نه مثال چې خال یا د فاعل نه یا دے ها یا دې دوانا دي ها نه تر دا پر څه به تاسو چې خال به وي نه به د فاعل نه نه وي ښه نه لکه مثلا نه چې زید فی الدار قائما څه ده دا قیمن دوتا که کم دی خال والا دا تھا نا و دوتا خود ترکیب سے نا فائل شتا ولی مفروش تا خاشتا زیدو متعدا دا فی دار سدا دا خبر دا جیدن دا دیتا نا دا کم دا قیمن خال والا دا تھا دارو غیتا و دوتا خود نا فائل شتا چی توی که دا فائل ندا و نا مفروش تا چی دا مفروش نا با دا دیتا نا پیتازو پیدی خوبی دیتا نا دانی دی پدا بل شد نا دا تالا و حاضر زیدو قائمن هذا زيد قائما ده قائما خال وغلا ده سيد انا هو ده كده انت كنت بقى كان صدا فعلت وانا صح بل كده هذا متدا في دوسا تشيلي خبر ده ده بو فين ايه ده پر دایو کو جو کلا کلا فعل معنوی اگے سکتے ہیں کلا کلا فعل صحیح ہے معنوی اگے چوں میں باہر خال سے دیکھا نا بس دا بہا اے بے پاس دا جو بوشی وہ دیکھا نا چې دوی تک چې کومه ورکا نا دا خپل څه ولا راغله ورکا نا دا د فایل د نمبر ورته کنه فایل ما یا د مفعول ده ورکا نا دا هغه څه پتا کې شمیر ویلې وي چې دا باندې وی هغه څه فایل دی ښه خپل هغه فایل مخول نه عام مراد دی ها کا فایل لږ دی وی وکا معنی وی وکا مفعول لږ دی وی وکا زمت ها څه ده نا دا یو به تر طریقه سره وشي وای دا نا ها چې کلا کلا فایل هغه ته ایمان اوی ودان دی وکړل مقبول به وای دا نا ورته څه کنا ها کلا کلا مقبول نه سمانا وای دا نا چې دا بایل نو فوس وي دی دا عام دی کلا کلا دی وکلا مانوی وی چنه نه ته ته کیدا خال کده فایل هو او مقبول لفظین انغه په دې فایل مقبول نه حالا مانوی دا نه پوهی دا نا ښه نه به هر خال څه دا نا خال کلا د فایل او د مقبول لفظین وکړه دی فعل ومفعول فعل كان فعل ومفعول لذوق ايه تعمل شيء نشدك وبيجي فعل كان جاء فعل ها تلفظ سعيد ها ملفوظ بيجي كم افعل دي تلفظ سعيد صح كده ودان جاء مفعول مفعول سعيد ها لفظ هم بيجي كم لك قد اقوس مثال ايش جاءني زيد راكب بندرك بند زيدنا ودا زيدون دا حلف زند جاد پر فعل دا کنده فعل ودا بل ضربت زيدن مردود مردودن دا زيدن حال دا کنه ودا زيدن چکن دا حلف زند ضربت من محلی دا مفعی دا کنه نی فعل مفعول لفظی اغیر تغیر اشی چا فعلت مفعولی سبی ها لفظن تشکی دی تشکی دا کنه یا کپ جنا پس او کپ زنه په پیاوی د دامه تاسو دې نه چې فعل او فعل دې هغه ته ولا شي چې عامل څه نه کینو چاله زنه څرګند دا جان زیدون راکه بنشه دا راکه بن دا حال دې زیدون فعل لفظینه ویل زکه چې عامل څه جا دا عرب زندا کا او ضرب تو زیدن مرزون مرزون دا حال دې زیدن مفعول دې شي نه څه کنه او دا ها زیدن دا ها مفعول دې لفظن دا ویل زکه چې ضرب تو عامل لفظن دا کا لیکن تا نتیجہ رہا تھا وہ دیکھا نا چھے سرے تھا نا خال جو دے فائل ہو دے مفلے لفظی ہے بل دے فائل دے مفلے فائل دے مفلے لفظی ایک ہے تیولا شی چھے سر کی چھا فائل ہے تو ممفولی دی آہا لفظن نہیں سر کی آہ دے لفظ نارمالی میجی آہ فائل ہے تو ممفولی دی جن یعنی سمعا چھا فائل یہ سائل آہا میلی آہا لفظی دی و فعل و مفعول معنوی اپا خلافی دیگه نا سرکه دا یعنی سما نا چا فعلیت و مفعولیت دی لفظ نا در پا همو تیجی یعنی آمیل یا سوی آقا چکنی لفظن نگی باس سرکه آقا لفظن یا مقدر وی سرکه بی مقدر وی یا مقدر آنوی آسید دی فحو و دی رندشت کرانا رمانی نیش زنید سرکه ما اوویر چه خالی آسش کردی؟ که فایل لفظی نوی؟ یه فایل مفعوله؟ معنوی نوی یه فایل مفعوله؟ معنوی نوی فایل مفعول لفظی چه تاوی؟ فایلیت و مفعولیت فایلیت و مفعولیت فایل فاسشی آقا لفظم دلفن نرفان تیجن سرکتا؟ یعنی عامل نوی حسن لفظم دیتا دی وہ فعل و مفعول معنوی چاہتا دی چا فعلت مفعول دیتا دی لفظ نا نرفع ہم کیجئے بیدر کھانا نانی ذات دا یعنی آغا عامل نوی حسن آغا چکنی بیدر کھانا لفظم نوی یا مقدر وی یا مقدرہ نوی آسی دی فاہو دی کلام نا ارمالی میش چشکو کھانا نبا هر خلق بده کن دایش وقت یکون الفایل خو بده کن دایش کلا کلا فایل سوی ها معنوی بی ها همی ذکر نقو زیدون فی الدار قائمان سر که دا ایتا قائمان تو دا که خال دا سر دا خال دا چی کن دی خو بده کن ایچانا دا ای فایل ندا خوا فایل لفظن ندا لفظن ندا فاهم تیج نمی ذکر خوا فایل لفظن ندا فاهم تیج کن دی معنان دا کن دان ذکر سرنگ اینیتا وشائی لأنه معنا ہو ذکر چه معنا دی دی سیدو چه زیدون استقر فی الدار قائمان سر که دو زیدون استقر دانون دا دا غزیدون لنون دا تنوین دا خدا کنو بیده کنو یہ غزیدون لنون تنوین تا کسرا دی کلیشنو چه زین زید چه دا استقر آغا ثبت تا فی الدار پکر شه پا دا سی خاص شی قائمان چه سیده ایس دو تکی دا قیمن نا دا خال دا ایسانا دا فائل معنوی نا سر که دا افائل معنوی فکتا اپا استقرش ہوا زندیر دا چیز فیشوا تھا نا و زندیر ملفوظ دا که مقدر دا مقدر دا چیز سر ایسانا نمی ذاکر و عاملی فکتا ها زندیر استقر را چیز نعم ذاكرة أخا لفظن زي فتا كان مقدر دا مقدر تبوي لك ها هيني ندا أخا يشجب دي دا قيمن خالشو دي فايل إشانا اسوېره ده نه چې دا غیبن فکداري د فکداري کې څنګه جار مزور ده نه دا جار مزور متعلق کړی کنه کړی او متعلق کې فکت چې استقرار ده اچھا چا کا استقرار شو چې کوم دي او ده کنه دا په استقرار شو چې کوم دي زمير ده فل کو خامہ فایل ور کنه ها نه فایل یا زمير ده ده کنه چې تګر نه کېږي په واسره اره دې ده چاته زیدون ته کوم دي دا قایمن دا دې هغه زمير نه فایل کوم دي الله تشفا کنه تکه شو د استقرار خذب شو ازمیر افتدار په نظر بدل شو څه کې شو خو په دار سره بزن خو نه ده مقدر ده څنګه بشم نه پوهې ښه دا یو څه قتل مقول به او د هر جو مقول به هغه څه کوي ها کلا کلا معنا دی څه کوي مقول به کلا کلا معنا دی څه دی وایې تا نه دا خو هاذا زیدون قائم هاذا زیدون اذا قائمون تو تک یہ داخل ہے تھا نا زیدون نا پھر تھا نا وہ در زیدون داخل لفظ نہ تھی کہ دی غا مفعول کدا لفظ کو خبر دے هذا متدا زیدون سے ذکر نہیں ہاں وہ معنوں سے ذکر نہیں دا مفعول بھی دا جی ٹھیک ہے نا ترنگے ہاں دے کہ پھر نہ معنی ہو زکہ چھ معنی اصل اشیرو ہو و انبہ زیدن قائما نہیں جاتا ہاں دا هذا نہ دا ہاں یہ دینا منا بھی کرتا ہوں تیری ادی اشارے او شیرو اشارات ہے نا بیائی رکھا کرا کر سوا چاہے ہر نہ منا او شیرو چکن دی آہا زیدن آپ زید مفلی شر ہو کن دو بابا او شیرو زیدن قائم اشارات ہے زید تا پدا سے خال سے چکن دی او نب دے ہو یا مثال کا دا آہا چکن دی دا حضب منا دے او نب دے سر ہو کن چیزا تنزیر رکھا ہوں زید تا چکن دی دا زیدن دے گئے مانے دے او نب دے پرفیش چکن دی او خل بیر ہو کن دو خبر ہے نا نہ قصیدے دا شو چې دوی ته کوي دا غا قیم الخال لسان ها دا مفعول به نه دا نه خو دا مفعولیت ته ای مفعول به چې دا خپل غن نه خپل غن خبر ده دا نه کله غن دي خو دا نه چې بیا حق نه کوم ورته هم کېږي چې او شیر ده ای معنی ده پر دفتر کې چې دي ها نه نه لفظ خبر معنی مفعول به او بل خال دے پہلو دے مقولے مانا دی اگر رضوح الحریہ نکر دکر دکر چاہ پوس نہیں سنے دے لگزی دی چشو کھانا خال دے پہلو دینا و خال دے مقولے ہم پوس نہیں چاہتے اس کو پرین رمیت دائیلی چی وال عامل فی الخال فیل او معنی فیل رمیت وامل فی خال شکی دا اب یا فیل بھی یا بیا ہمانا دے فیل چشو کھانا کچیر دا خال دا سی بھی چې دا د فاعل او مفعول لفظ هم نه دي څه دي دا د عامل په خاصه سي دي اخر یو کوم مثال کا پوس مثال او جان زیدون راته من درکه بن دا د زیدون نه خلا وا فاعل لفظ هم چې زیدون فعل تر ځان فاعل نه نه په دې کې راته بن شامل شي څو دا جا دا د ضرب کو زیدن مردود نه مردود دا د زیدن چې نه مفعول به نه فاعل دي وا مفعول به لفظ نه کنه نه په دې مردود هم شي چې کوم دي چې دا خال په دې شامل شي څو ضرب او معنا فعل یا دا معنا ده فعل دا ورته چې خال ده فعل ده مفعول معنا دی نه دی چې فعل ده مفعول ده نه دی معنا دی د پښه دا معنا ده فعل وایې کنه معنا ده فعل نمبر 8 په څه دلته کړی وایې کنه چې دا چې کومه ده کنه اسم فعل اسم مفعول سي په مشابه اسم تبديل مصدر وایې کنه ها ظرف جار مجرور وایې کنه کنه وایې کنه ها او بل وایې کنه هر علاقه چې یې کنه معنا ده فعل خدف نه پام کوي څه کوي لکه مثلا پر کنه د پوسټ چې کوم دی پر کنه ها زید فی الدار قائما څه کنه په دې چې کوم دی پر کنه ا قائم شه خال څه څه کوم دی ا معنا ده فل څه څه څه کوم دی ها استقرار ده هغه ده کنه لکه هم څه کنه ها هو ده کنه نه په کاه استقرار خلا به څه کوم دی پر کنه هغه څه کوم دی څه عمل او په دغه شی پر کنه چې هاغه زیدون قائمن د قائمن ده نه ها په دې شی احمانه د فعل څه چې دی چې او شی به څه راوځي اپو سے سارے دیکھیں گے حامل نہ سمجھ جا کے دن کے نیرے میں سر کا چکن دی پڑے کا نا ہاں یا زید را کے بند سٹ ہوئے ہاں دارا کے بند زید نہ سے چکن دی داخل دی پتہ شامل سے تو ہمارا دے پھر زکۃ دا یا منا ایسا کرا دا او دے ہوتا ہاں یا پسا او دو نہ چکن دی پڑے کا نا دن کے لعل زید راکبا جاء سرت لعل زيدا راكبا جاء هو بيت انا دارك بند زيدا نفاتني ها حالته هو بيت انا هو بيت انا امر سيرت بشه ها لعلك مناده ترجيتو دغه انا انت ما چې ترجيتو زيدا راكبا جاء تشوا كانو دان گه مثال کا چې نه بل لیت زيدا پر کنا ها یعنی تمن نیتو ایدے چھنے دا مانا جتے لے اب یہ ہے کھانا دا بلا مسئلہ ہے تکو دا پس مسئلہ ہمیں ذات رکھا نا بل دائی چو والحالو نکرت الابدا وزلخال معرفتن غالبا وی خال چی دا آنا کرائی ہمیں شاہ دے پورا سشکے دا خال دا ہمیں شاہ دے پورا نکرائی دی آ معرفہ نزدی میں جی اب یہ کھانا ہمیں ذات رکھا وذو الخال معرفة غالبا وذو الخال چه دا معرفة سي چکن ده غالبا چکن ده تو بیده کنا دا خال نکرا بلیوی آم شاده پورا نجا سوا دا خبر خبر خبر خبر خبر اصل خبر شو جو اصلی یو داری دا کوئی چامی شاد پر بنا کے راج بارے فاد بلکل رسی نا چھے تصویر داری دی نکتہ در سر ویلو لان حکمون من الاحکام والاصل فی الحکم التنکیر و اصل داشت اصل داشت دیدونی نیو خدمت چیم نیو خود چامی شاید بارا بینا تیر ہے معرفہ بلکل لگزی نہیں نیو تو خبر شا اصل سائدہ ہو ہاں نکرا دا کنا تنکیر خو معرفات کی تنو سی خبر دوا جو خود جوانو دو خودوی چا عمرہ آبا عشا دے پر دوا چا معرفات سینا دعوا جا کے راشی کیا ہا یہ تے باسر چے مارے فاروشی مثال کا دیتا نا جیسا کتا دا ہوئے انا چی جانی زیدن نیر راکے بو سرکے ہوئے جانی زیدن غا دیتا نا رأیتو زیدن نیر راکے با سرکے ہوئے ہاں لیکن مثال کا داخل ہے کہ جانی زید نر جانی نا رأیتو زید نر راکبا دیدہ راکبا التباس رسی دیدہ فتح ذا بچی دا خالدہ کدا سرا چندی سی فتح ہاں خدا کو دے سورا چھنے سیدھے کرے دے او یسو دو خیلی چی در صورت تلیو که مانن دی خیلی خوب بلا خبر آدم تا قاسم زن مواد جن دی دوی کسمی تشارت منی دی دیگه چی دا بدن دی پارا جنو دی کانا واجه او بیدی کانا چی دا خل نکره همی شاید دی بیش دی واجه یو خدا دی چی اصلا خود تیت پوچی دیم و اصلا خدا مطلب دی چی